Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda hasta Fahir Öğünç. Onu sizin için hasta yakaladık, stüdyomuza getirdim. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben Ferhat Göçer. Ferhat Göçer'i. Ferhat Göçer mi, Ferhat Güzel mi? Biliyorsun iki uçtur bu. Evet ya, işte onlardan biri. Koca elli olan değil de öbürküsü. Birisi koca kafalı Ferhat Göçer. Diğeri koca elli Ferhat Güzel. Çekin diyeceğim ama... İkisi de birbirinden yakışıklı. Yakışıklı. Bu şey olan işte, döndüremedim olan. Döndüremedim Ferhat Güzel. Ferhat Güzel, Ferhat Göçer tabii. Göçer, kürek elli olan güzel. Güzel. Yani elleri güzel olan güzel. Güzel, kafası güzel olan Göçer. Tamam. Şimdi onun bir şey vardı, çok güzel bir şarkısı vardı. Döndüremedim diye. Hastayım, yastayım mı, öyle bir şey vardı. Millet şey diyor... Hastayım falan diye, işte onun öyle bir fon müziğiyle acaba diye onu düşünmüş. Keşke onu bir hafta kadar önce söyleseydiniz de biz de sağdan soldan soruştursaydık. Koca kafa derken deyince bizim aramızdaki bir şeyle hemen şöyle bir bakıyorum. Karanlıklar içerisindeki. Boş beşiğe bakıyoruz. Boş beşik. Yemin ediyorum şimdi Fatma Giri'yi çok iyi anlıyorum. O Boş Beşik filminde. Hani, Boş Beşik filminde kartal mı kapıyordu bebeği? Kartal kapıyordu. Ama o da yavrusu için kapıyordu. Şimdi yani o da şey değil yani. Doğanın dengesi. Ben o filmi böyle çok küçüktüm bir parçasını izlediğimde. Nasıl? Kartal çocuğu kaptıktan sonra zannediyordum ki kartallar çocuğu yetiştirecek. Çünkü Tarzan'da öyle görmüştük. Yani bir hayvan bir çocuğu alıyorsa. O fraksiyondan geliyor diyorsun. Yani orada değerlendiriyor, büyütüyor falan, okutuyor. Aynen. Cebine para gönderip ve de kendi özelliklerini çocuğa aktarıp. Mesela ben öyle kartal kafalı değil tabii, vücuda etki olmayacak ama. Gene sağdan soldan yolduğu tüylerle kendine kanat yapmış ve ormandaki dengeyi sağlayan bir kartal adam olacağını düşünmüştüm o çocuğun ama yemişler galiba. Benim anladığım kadarıyla senin o dönemde bir yüksek ateşli bir hastalık ve neticesinde... dönemime denk geliyor. Lütfen aman, sizin öyle bir döneminiz de var değil mi? Bir duraklama döneminiz var benim bildiğim. Uzunca bir süre devam eden. Bayağı da bir gerileme. Bir de gerileme dönemi var. O döneme denk geliyor diye ben tahmin ediyorum. Şimdi o zaman ben çok güzel... O dönemde hala bazı ise... Buyurun efendim. Şimdi bugün gerçekten gerek ilişkiler konusunda gerek insan hayatı konusunda ele alınmadık nokta bırakmayacağız. Bunlardan ilki gerçekten hepimizi derinden etkileyen, çok üzen evlilik kurumuyla alakalı. İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre uzun yaşamak isteyen herkesi evlenmeye davet ediyor İngiliz bilim insanları. Bunu zaten daha önceden söylemişlerdi. Uzun yaşayacaksınız ama nasıl yaşayacaksınız ona karışmıyoruz demişler. Ama işte uzun yaşamak için sadece evlilik yeterli değil. Evleniyorsun ama neyle evleniyorsun? Uzun yaşamış biriyle mi? Zenginle. Zenginle. Aha. Zengin bir zenciyle evlenirsen dünyanın en uzun yaşayan insanı olma ihtimalin var. Yapılan araştırmalara göre zengin olanlar uzun yaşıyorlar diye bir şey çıkarmışlar. Bakmışlar İngilizler. Ya hakikaten bunların yaşam standartı falan, hastalanınca falan çok güzel de bakım görüyorlar. Bir bakmışlar ortalama bir zenginin yaşam süresi 76 sene. Senin benim kaç? Ben sana söyleyeyim. Benimki 14 yıl eksik biliyorsun. Niye? 62 roket. Benim de biliyorsun çok yüksek şeylerden konuşuyorum. Aileden gel. Bir de asalet. Yani bu sadece sizde şey de, dedi. Demek ki para yok ama. Para yok ama şey var zengin ya. Zengin gibi yaşama. Gönlü zengin dedikleri var ya. Gönlü zengin değil. Şerefsizim böyle. O ya. Zenginlere özenmeden dolayı aile kazık kakıyor dünyayı anladığım kadarıyla. Ya biraz öyle bir şey var galiba. İşte benim de 96. Zaten demek ki seni gömdükten sonra benim de bir temiz bir 34 senem var. Tabii. 34 senede ben ne istersin? Zaten o kadar yaşlarsan bir noktada da zengin olursun Fahri ya. Her gün bir şey yapsan, her yıl kenara bir 3 kuruş 5 kuruş 3 5 biriktiriyorum diye ayıp ediyorsun ne geçmiyor. Ya ondan sonra zaten 96'da bir paran olur yani. En azından mirasçılar ellerinde. Ben böyle şey demeyeceğim. Kefen param bu benim diye mi gezeceğim? Aha. trilyonluk kefen parasıyla. Vay, ne kefeniymiş bu, ipekten mi yapacağız kefeni diye. Senin de çocukların eğer az çok sana benzerse böyle şey yaparlar. Ben şimdi şey yaparlar. Ama ipeklerle gezmek istiyorum. Böyle hiçbir şey giymeden. Böyle hani uzun uzun kumaşlar. Hayalet mi olmak istiyorsun? Hay be, böyle sokaklarda falan öyle gezmek istiyorum. O daha iyi senin mirasçıların için. Bunadı diye, çünkü daha yaşarken hemen alırlar paramı. Oh be, ben de kurtulmuş olurum. Yani çünkü bu tür şeyler, sorunlarla ilgilenmek istemiyorum ileriki yaşlarımda. Yani her şey... Ama sorun bu. Başım ağrımıyorsun ya. Bundan güzel sorun var mı? Paramı kim yiyecek? Vallahi öyle bir yerim ki 96 yaşımda bile olsam çatır çatır. Ben nerelerde ne paralar yemiş insanım abicim. Parayı bekledikten sonra 196 yaşımda da olsam, elim ayağım tutmuyor da olsa öyle bir güzel yerim ki. Sen bana paradan haber ver. Nerelerde ne paralar yedim dediğin bir günde 50 milyon harcama hikayeni mi anlatacaksın? Niye canım, başka hikayelerim var, ben sana onları anlatıyorum. Bir günde 60 milyon mu harcamıştın? Şimdi bu arada İskoçya, tabi İngiltere, İskoçya nedir? Komşu şehirler. Komşu. Tabi yani ne gibi söyleyeyim, bizdeki karşılığını söyle. Afyon Uşak. Afyon Uşak gibi, bravo. Uşak bu durumda ne oluyor? İskoçya. İskoçya'nın bir Aberdeen kentinde bulunan bir enstitüde yapılan araştırmaya göre ise ilk görüşte aşkın kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı. Çünkü neden? Bu tamamen insanın nedensinden kaynaklanıyor. Seks. Yani ilk görüşte aşk dediğimizde ya ilk defa gerçekten görüyoruz ve sadece aklımızda seks var, ya da daha önce görmüşüz de ilk aklımızı defa görmüşüz gibi yapıyoruz bir şekilde. Çünkü profesörün açıklamasına göre, Profesör Jones şöyle demiş. İlk görüşte aşk son derece yalan bir durumdur. İnsan tamamen böyle seks güdüsüyle öyle çok aşığım falan dediği hikaye, aslında burada niyet bellidir diyor profesör. Tabii demiş, benim acelem var. Şimdi hemen kaçmam lazım. Kaçmam diye çok ayrıntıya girememiş ama buradan genç kızlara, genç erkeklere ne yapmak ilk istiyorsun? İlk görüşte aşık oldum diyenlerin niyetini de bir açık kez daha altını çizerek söyleyelim. Seks, seks, seks. Maalesef. Başka bir şey değil lütfen. Öyle ilk görüşte aşık oldum falan filan diye şeylerle kimse kimsenin karşısına çıkmasın bu saatten sonra. Yıllarca ilk görüşte aşık olan çiftlerin hikayelerini seyrettik. Onlar da ben üstü kapalı konulu. Aha, konuluymuş. O tip filmler miymiş? Aha, konuluymuş tabii ya. Şimdi önemli haberlerimize devam ediyoruz. Aha da bir tanesi daha. Ver. Veriyorum. Aha, bu da artık üst üste böyle haberler verirsem kusarsın, o yüzden değiştiriyorum. Çekicilikle ilgili bir haber vardı. Hemen ama ne sen de neyin mesela çekicilik, uzun yaşama, ilk görüşte. Ne bileyim ben, bütün gazeteler böyle fason fason şey vermişler. İlavelerinde veriyorlar. Şimdi önemli davalar var elimizde. Çünkü insanın hakkını araması kadar ne yok? Güzel bir şey. Doğal bir şey ve de kutsal bir şey. Hakkı yok. Şık bir hak diye bir şey olabilir. Şık bir hak. En şık haklarından bence biri. Bence insanın en şık haklarından bir tanesi nedir? Hakkını aramasıdır. Çok güzel. Şimdi kadıncayız. Amerikalı kadıncayız. Televizyon kanalını mahkemeye vermiş. Beni obez yaptınız. Allah belanızı vermesin. Bugün benim çok biçimli bir vücudum vardı. Efendime söyleyeyim. Bir baksan şimdi kadın gençlik fotoğraflarını, o zaten hep tombiştir. Yok be. Hiç öyle değilmiş yani. Affedersin. Oturmuş sevi. Onların sedasının... Oprah var. Oprah. Sabahtan akşama kadar Oprah şurada, Oprah burada diye seyrede kadıncağız almış başını giderek 82 kilo olmuş. Zaten de kısa da boylu, 1.60 boyu var. Hı hı. Ondan sonra bir de yere yakın yani. Oprah gibi olmuş. Şahat. Televizyon kanalını mahkemeye vermiş. Beni şişko ettiniz diye. Ya olacağı varsa insan olur. Kimseyi zorla şişko yapanı da görmedim ben. Al işte biz bebeği şişirmeye çalışıyoruz. Şiş bitti mi? Niye şişmiyor hakikaten o çocuk ya? Şişmedi. Onu otursak Oprah'ın karşısına şişecek mi? Şimdi Türkiye'de de çıkıyor Oprah. Evet, Türkiye'de de çıkıyor. 82 kilo mu yapacağız çocuğu? Ben bilsem bunun garantisi olsa o televizyon kanalında bunun parasını da veririm. Buyurun, bu da size yani oğlum, yasal mücadelenizde falan bir yarın, şey olur. Yarın öbür gün çocuk bu kayıtları dinler. Melek yavrun, babacığım benim 82 kilo olmamı. Çocuğun boyu zaten 1 metre falan benim bildiğim kadarıyla. İşte. 1 metreye 82 biraz şey kaçar yani. Ya ondan sonra ömrü boyunca oradan yesin. Ben bütün hayatım boyunca çişki olabilecek mi çocuk, kilo alabilecek mi diye koşamam ki peşinden. Şimdi zaten birden bir yükleme yapacağım. Ondan sonra onu peyderpey. Madem zaten yemeği de sevmiyor. Kredi baştan yüklüyorsun. Yani 10 puan veriyorsun. Yani senin insanlara yaklaşımın da o. Herkese ben ilk başta 10 puan veriyorsun. Öyle yapma. Sonra kredisini düşürüyorsun. Ben herkese yapma diyorum şunu. 5 puan veririm. Sonra zaten zamanla düşer o. Şimdi bir şey, beşlik sistemle mi çalışıyoruz hocam? Daha az düşüren gözümdedir. Zaten şöyle bir şey var. Çocuğun yedi helal, yedi haram derler. Evet yani. Doğru, o yüzden 82 kiloluk helal. Çocuğa helalle yükleyeceğim. 82 kilo donla mı dolaştıracaksın çocuğu? Ben de onu anlamam ya. Giysin şıkır şıkır, ne güzel kıyafetler var ben görüyorum ya. Ne kadar güzel şeyler çıkmış. Ne diyorsun kadar... Fahir'cim sen anlamadın ben seni. Bebek kıyafetlerinden bahsediyorum, ne kadar güzel. Giydiği de güzel diyorum. Esnafı da düşünmek lazım bir tarafta. Esnaf babasıyım ben. Tabii canım ya, ne satacaklar? Herkes havlu mu satacak çocuk? Bununla örtün çocuğu. Bununla da yeterim. Bunlar helal. Bu haram havlu. Olmaz. Hakikaten olmaz. Bir yerde insan tıkanır. Bir başka kadın, Brezilyalı bir kadın, erkek arkadaşını mahkemeye vermiş. Bu adam bele vazifelerini yerine getiremediği gibi beni de mutlu edemiyor. Affedersiniz şimdi onun diliyle, aksanıyla konuşuyorum biraz ama şerefsiz demiş, demeye getirmiş yani nihayetinde. Ondan sonra mahkemede ne yapmalı ne etmeli falan diye şu anda toplantı halinde. Bu arada yani insan hakkını aramasıyla ilgili haberler veriyorum. Ben dünyanın dört bir tarafından toparlanmış, toparlayıcı edilmiş. İlişki aşamasında birbirine mahkemeye veren çiftler olursa gerçekten de mahkemelerin işi çok artar yani. O yalnız bana arayacağım demişti, ben mesaj çektim. Bir defa daha mesaj çektim ve aramadı. Sonra ben çaldırdım. Geri de aramadı. Evden aradım. Annesi açtı. Ve evde değildi. Ama ben biliyorum ki evdeydi. Bu böyle bir mahkemesi. Nasılım şu anda biliyor musun? Bak elim ayağım zangır zangır titriyor. Senin daha bir tane örnek verdik. Elin ayağı titredi. Her gün hakimin karşısında böyle çiftler çıkarsa. Kızım sen ne dedin şimdi? Facebook hakim mi? Facebook'a giriyor mu eski? Orada looking for woman yazmış. Ben dedim benimki in a relationship, sen niye de istemiyorsun? Hayır, in a relationship diyorsun da kimle in a relationship yani? Benim bir şeyim yok mu demeye getiriyor. Kız haklı bence. Kız haklı da şimdi sen hakime bunu nasıl anlatıyorsun? Ondan sonra da şey yok, ben bunu vurdum. Ona da aynı şekilde davranacak. Facebook'ta gezin gezin, ondan sonra böyle mi de? Ben bunu vurdum mu de? Böyle zor işler. Bence ilişki mahkemeleri daha çok böyle. Çok yerel, güzel. Aile mahkemeleri var. Bak çok güzel. Aile mahkemeleri ayrı. Ben bilmiyorum aile mahkemeleri. Asli ceza olmuyor. Ayrı. Efendime söyleyeyim. Suç ağır suç. Ağır suç ağır ceza dediğimiz. Ağır ceza. Ha. Ayrı. Hepsinin ayrı ayrı şeysi var. Sulh hukuk mu? Sulh hukuk mu var? Sulh ticaret. Sulh hukuk de canım bak. Hukuk. Hukuk. Sulh hukuk. Sulh hukuk. Ha. O da mesela ayrı. Ben soruyorum adliyeye geliyorum. Affedersiniz sulh hukuk mahkemesi ne tarafta? Yandaki inşaatın orada, siz getirebilirim. Çok teşekkür ederim. Bak. Ne kadar güzel. Örnek cümle içinde de kullanıldığı zaman insanın hakikaten hafızasında yer ediyor. Çok önemli bunlar. Yani... İlişki mahkemeleri bence böyle kafelerde falan kurulsa. Kafelerde değil de tamam. Bence çok güzel bir hizmet. Bak, aklınızda olsun. Her kafe iş açan, yerinde. Her kafenin nasıl şimdi şey var, bir tane çay içiyorsun fal bakıyorlar. Evet. Orada böyle kadrolu bir İlişki kafeler diye bir şey mi? Psikoloji eğitimi konsept mi almış olur, feleğin sinesini mi yemiş olur bilmiyorum. Psikoloji eğitimi. Efendime söyleyeyim, bunlar fasafiso demek istemiyorum. Yani ilişkide sökmez. İlişkiye doğru şey değildir. Bu ne feleğin olacak? Feleğin sinesini yemiş birisi. Ha. Böyle o çemberde böyle bele yoğrulup gelmiş adamı oturacaksın diyeceksin. Oraya bunlar gelecek. Hatta belki mutlu bir çift olarak gelecekler. İçeride bir tartışma çıkacak. Ha. Adam sağa sola baktı diyelim, bir şey oldu. Veya kızın telefonu çaldı. Adam aç dedi. Kız yok ben dışarıda görüşeceğim dedi. Kim o falan, geldiğinde numara silinmiş. Mesela ha, böyle bir mesele. Hayda, buyurun efendim. Tam orada diğer müşteriler de rahatsız olacak kavgada. Hayır. Hemen ne olacak? İlişki. Müdahil olacak bence. Hakime mahkeme gidecek. Tipi bir şeyin kurulması lazım oradan. Burada şey olması da lazım. Bu Amerikan mahkemelerinde olduğu gibi. Jüri. Ben işte o jüriye koşa koşa katılırım. Mesela ben kafede oturuyorum, tartışma çıktı. Bu ilişki hakim jüri her şeyi de biliyor ya A'dan Z'ye. Bütün belgeleriyle bilgileri her şeye sahip. Şey o diyor, öyle demiş de o ondan öyle olmuş. Her şeyi biliyorlar. Hemen bir jüri kuracağız. Ben hemen atlarım orada. Çünkü baştan girecek. Bu zamanda bunu da yapmıştım, bunu da yapmıştım. Ben böyle çayımı içe içe. Oy oy oy. Hakim hanım biraz daha şu şeyler anlatsın diye de şey yaparım ben. Devreye girerim. Vallahi çok güzel olur ya. Bir sürü şey kurtulur. Olacak ilişki var, olmayacak ilişki var. Olacak ilişkileri tam oldurursun. Olmayacak ilişkiyi de zaten yani. Kız orada numarayı sildiyse çıkıp dışarıda koy. Kusura bakma bu saatten sonra. Yani anneciğim yemezler yani. Hayır be, bu servis sektöründesiniz, yapsanız bir kafede böyle bir şey. Yapalım. Başlayın artık ya. Tamam, yavaş ben yavaş. O zaman. Ben mutsuz çiftler görüyorum. Hiç yürümeyeceğini 100 metre öteden gördüğüm ilişkiler var yani. Onlar farkında değiller, böyle el ele yamuk yumuk ellerini tutmuşlar yürümeye şimdi çalışıyorlar. Şimdi moda olan ne biliyor musun, ben sana söyleyeyim. Bak onlara bir çözüm bulmak lazım. Böyle özellikle gece hayatında falan kızlı erkekli böyle çiftler çıktıkları zaman kızlar bir cazgır oluyorlar. Cayır cayır her yerde olay çıkıyor. Olanlar da arka tarafta Yani mesela bir kızla ya iki kızın sorununda arkada oğlan karşıda kıza şey yapıyor. Özür dilerim. Çok kusura bakmayın. Böyle bir şeyle geliyorlar. Bu yeni sevgilisinden utanan adam tipi değil mi? Sevgilisinden utanan da değil mi? Hem utanan, çekinen hem korkan. Ve bu ara inanılmaz. Hiç görmezsen yani gecede 30-40 vakaya rastlayabilirsin. İşte bak, ama o adam yakalansa için... daha da kötü olacak değil mi? Nasıl yakalansa? Sevgilisi şimdi ona karşısındakine çemkirirken arkadan erkek arkadaşın tamam sakin olun falan dediğini görse. Ha, of. Sen ne olursan sen benim tarafımda son tarafımda diye şey olacak değil mi? Allah'tan sen kadın değilsin Ege ya. Ondan sonra şöyle şey olacaktı. Ben bunu fırdım. Ya gerçekten hakikaten. Yani ben çok da şey yapmazdım yani. Bir de suratını falan görüyor musun ya, sen? Hayır'cığım ben biliyorum. Çalışıyor musun bunları oğlum evde geliyor? Hayır ben biliyorum da yapmıyorum. Sen beni kime çemkirken gördün şurada yıllar? Ya hayır görmedim ama bir anda var ya o şey gidiyor içindeki o kadın. Görmedin. Görmedin. Görmek de istemezsin herhalde. Hayatım ne alakası var ya? Sen yine görmemiş ol ve görmemek için uğraş tamam mı Fahir? Görmemek için uğraş. Ya ben sana görmedim demedim ki. Sus, görmedim. Fahir. Konuştukça batıyorsun. Allah'ım ya. O zaman ben daha fazla şey yapmak istemiyorum. Yıpranmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. O zaman çıksan. Yıprandığımız kadar yıprandık yeter. Tamam ya. Tamam. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birkaç gündür bu Fahir'in hasta sesini duyuyorsunuz. Kön kön öksürmesini duyuyorsunuz. Burnunu çekmesini duyuyorsunuz yayında. Bu sabah onu iyi edeceğiz artık. Ne demek ya? İyileştireceğiz seni Fahir. Yani bugüne kadar ben hani bu konuda biraz susadım falan belki hastalığı doğal seyrine bırakmak iyi olur diye düşünüyordum ama artık alternatif tıp yöntemlerini kullanmaya başlayacağız. Benim bildiğim bir iki tane yöntem var. Ben onları söyleyeceğim. Eminim dinleyicilerimizin de eminim çok hoşuma gidecek. Hoşuna da gidecek tabii ki bu da bir gerçek. Alternatif tıbbın en güzel tarafı bu çünkü. Hoşuma mı gitmesi? Yani normal hastanelere gittiğin zaman böyle iğneler oluyor, ilaçlar oluyor falan. Alternatif tıp çok zevk. Her şey çok güzel yani alternatif tıp. Yalnız ben baştan söyleyeyim. Birisi bana eğer ki hani ıhlamur evet. Ve yani ve de zencefil ağırlıklı bir şey söylerse baştan söylüyorum kalbini kırarım. Hani tamam canım alternatif tıp dediğin illa ıhlamur yani alternatif tıp ıhlamur ve zencefil olmasın onun lütfen. Dışında sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30 böyle bir yöntem var şöyle bir ilaç var diyenler arasınlar bizi ben bu çok... çocuğu iyileştirsinler yani. Bu yani artık geçmiyor. Sadece Fahir'i de iyileştirmek olarak düşünmeyelim her köşe başında böyle Fahir bir gibi hasta. Çirkin bir kukuletayla biz... dolaşan bir adam var bu aralar. Görüyorum ben sokakta. Oğlum, niye bu adamlar bu kadar çirkin kukuletalar takıyorlar diyordum. Meğer hepsi hastaymış. Oğlum bir kere o Nepal işi bana psikolojikman şey veriyor, iyileştiriyor. Dalai Lama'nın şeysi var onda. Ruhu var. Boğazın ağrıyor mu senin? Boğazım ağrıyor. Tamam bak şimdi metodu ben söylüyorum. Ben şeylerimi söylüyorum. Bir dakika. Bozza taşı alacaksın. Dur bir anlatayım. Boğazım ağrıyor. Burnum tıkalı. Dur bir dakika daha. Akşamları sen ateş yapıyor. Şikayetini söylemeden tedavi geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nurşah ben. Nurşah Hanım ne kadar sağlıklı geliyor sesiniz. Merhabalar günaydın tekrar. Ama siz... Ben dün de aramıştım. Evet nasıl geçti sınav? Kötü. Hadi ya. Belliydi zaten sizi. Az girmedi zaten. Bekledim ama gelmedi. Hiç çalışmadığınız belliydi yani. Ya bütün gecemi ayırdım. Bütün gece çalıştım. Bütün geceyi ayırdı. Ama lazım. Sana mı olmadı işte? Esas mesele sabah erken kalkıp çalışmaktı. Siz oho çalışacağınız yerde radyoları arayayım. Şöyle şakalar yapayım bilmem ne. Bu işler zor böyle Nurşah Hanım. Ne olacak şimdi bir daha mı varsın ha? Valla bir şekilde geçerim ama hani istediğim şekilde geçemeyebilirim onu bilmiyorum. Hmm. Babanızla ben konuşacağım o zaman bundan sonra. Velimi çağırayım. Peki efendim siz Fahir'e nasıl yardımcı olacaksınız? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben de bu 2-3 haftadır böyle bir şeyden şikayetçiydim. Hemen annemi aradım. Annem bana şey dedi. Portakal suyunu bildiğim hani var ya. Sever misin portakal suyunu Fahir? Portakal suyunu vodka ile falan güzel oluyor diyorlar bilmiyorum. Nasıl? Nasıl değerlendireceğiz Nurşah Hanım? Şimdi portakal suyunu hafif varsa mikrodalgada böyle hani bir bardağın içerisinde yoksa cezvede hafif ısıtıyoruz. Ondan sonra içiyoruz böyle 2-3 gün arka arkaya mükemmel bir şey. Sağımda yumuşatıyor. Sıcak portakal suyu diyorsunuz. Hı hı. Vitamini falan ölüyor diyorlar ondan yani sonra. Yani kaynatmıyoruz canım o kadar da değil yani. Ha bir ısıtıp şey yapıyoruz. Hı hı hafifçe ısıtıyoruz böyle şey olsun diye böyle bir... Bir sıcaklık olsun diye. Falan diye. Ha, bir güzellik oluyor. Ilık ılık içiyoruz onu. Evet. Ya ben sıcak sütten de sıcak... böyle sıcak demeyeyim de ılık. Ilık şeyleri içince sinirlerim bozuluyor. Ama içerim yani. İçine başka bir şeyler katabiliyor muyuz? Ya, tahtın falan güzel oluyor. Bir de çikolata kekte güzel oluyor. Ha, iyi güzelmiş. Ne kadar güzelmiş. Evet. Bir de alternatif tıp deyince habire yaprak yiyeceğiz zannediyoruz. Bak ne güzel. Çikolatalı portakal. Valla süper. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ama Nurşah bir dahaki sınava çalışıyoruz artık. Ya ne zaman bir dahaki gerçekten sınav? Gerçekten öyle böyle hocanın kızlığı ya. Ne zaman sınav bir dahaki? Ne zaman? Finaller var artık. Ne zaman işte? Finale mi geçtik artık? Tamam. Finalden önce tekrar şey yapacağız. Burada konuşacağız. Bütün puritenler tamam. Falan ne yapmış ne etmiş. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böyle şimdi dinleyicilere mahcup olmamak için çok çalışacak. Ben biliyorum. Benim güvenim tam Nurşah'a. Yok ama sen de güven o yüzden bu portakal suyundan çok büyük faydalar elde edeceksin. Nurşah tam deli çağında. Bugün ak dediğine yarının başka bir şey diyebilir. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Olgun. Olgun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de sesiniz sağlıklı o yüzden güven veriyorsunuz. Buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi bir dedem vardı. Onun bir tek ilacı vardı. Dedenizin ilacı bu. Evet. Her zaman için derdi ki hastalandı mı haricen yakı dahilen rakı. Haricen bir dakika abi yazayım da o çünkü hariciyle dahiliyi karıştırırsan o sakat olur. Leş gibi rakı kokan ve içinde ağzını açtıkça da iş çıkan bir adam olacaksın. Harici yakı dahili rakı dahilen rakı tamam. Abi yani. Ne kadar almam gerekiyor? Vallahi bu sizin bünyeye bağlı tabii. Bünye sağlam öyle söyleyeyim. Hele ki yani otur. O zaman bir büyük keser. Bir büyük yakı mı rakı mı? Rakı. Yakı nasıl kullanılıyor? Ben hiç yakıyı kullanmadım ya. Sen kullanmıyorsun sana zaten kullanıyorlar sana. Nasıl yani, yakıyorlar yani? Onu hiç bilmiyorum vallahi. Bir kere benim berberde şeyde. Böyle bir ateşte kulak kıllarımı aldılar. İspirtoydu o Ege. Ne yakı ne? Ya abi yakı. Kömür mü? Yakı böyle bele bele oluyor da onun üstüne koyuyorlar yakıyorlar bele. Kupa çekmeğin bir değişik şekli galiba ya. Öyle değil mi yakı? Vallahi şimdi ben hiç yaptırmadım. Ne ailede gelenek değil mi sizin ailenin erkekleri dahili? Ya daha Olgun 6 aylıkken bir üşütmüş de rakı rakı dayayalım diye çocuğu bir yakma. O zamandan beri dedeyip o şey yapmamışlar. Peki efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şu yakıyı bir öğrenelim. Yakı. Yakı evet. Nasıl? Rakıyı herkes biliyor da yakı bak bugün. Yani sofralarımızdan falan artık hadi bu akşam balıkla bir yakı yakalım falan diye. Yakı güzel yani. Bir şey de olabilir. Bize şey geliyor böyle yavan gibi bir şey duruyor da. İsminden değil mi? Hmm, yakı. Yani bir de böyle hani sen çocuklar şey. Ne istiyorsun? Ben bir küçük yakı. Şöyle ağzının ortasına vur. Yakı. Yakı değil oğlum o rakı. Ama belki orada çocuk hasta dedesine mesela. Küçük Olgun'u düşün. Ha doğru dedesine ya. Dedesine yakı almak için bakkala gidiyor. Bana bir yakı verir misiniz diye. Habire vermişler çocuğa rakıyı yollamışlar eve. Hey yavrum hey be. Vallahi. Dede de ne yapsın ziyan olmasın diye. Hiçbir ama şey... iyi de gelmiştir. Yani sonuçta bu alkol değil mi? Ha. Mikrobu öldüren şey yani. Şey. Sitenir öldü. Ya sitenir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Merhabalar Boğaç Merhaba. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir maşallah başkan, sizin de sesiniz. Boğa gibisiniz. Sağlıklı. Hakikaten yani. Deve getirsen deviririm diyorsunuz öyle maşallah. Hemen dinliyoruz efendim. Bu yakı mevzu için aramıştım ben. Bu yakı denen şey nasıl diyeyim bir tane hani yara bantları vardır ya. Evet. Ona benzeyen bir şey daha büyük boyutlu. Onu bir yapıştırıyorsunuz vücudunuzun üzerine. Kullanmıştım da yok da. Neremize yapıştırıyoruz? Oramıza ve buramıza. Neremiz rahatsızsa orayı böyle bir acayip miktarda ısıtıyor. Oo. Ha, böyle dışarıda ateşte tutuşturma evet. Falan diye bir şey yok. Yok. Ama yani çok ısıtıyor. Bayağı böyle yakarmış gibi ısıtıyor. Yakı da zaten markasıydı onun yanlış hatırlamıyorsam. Ama marka vallahi. Ürünün önüne geçmiş. Aynı ne de olduğu gibi Selpak. Aynı ne de olduğu gibi Nescafe. Bravo. Peki efendim şimdi şeyi nasıl yapacağız? Mesela herhangi bir cephada bulabilir miyiz bunu? Yani şeyde... Hangi cephaya gidersen git bulursun yani. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Fahir Bey. Efendim. Sizi bir mumyalamak lazım yakılarla. Her taraflarımı mumyalayın. Ama bu bana iyi geldi ha. Bak şu program bana iyi geldi. Son 10 dakika yani son 30 saniye ben şu anda iyileştiğimi hissediyorum. Yemin ediyorum. Biraz şöyle... topar ben de biraz gözlerimize. Nedenmiş biliyor musun? Yüreğim yağ bağlamış. O yüreğimin yağları bir eriyince nasıl oldu biliyor tatlı musun? Tatlı tatlı bir erime oldu galiba. Evet oldu vallahi oldu. İyi o zaman bak daha bu 3 tane metotta bu kadar ilerledik. Bir kalan metodu daha birazdan alalım. Bir tane bir metot daha alalım mutfakta ondan sonra devam ederiz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Öğüncü iyileştirme çabalarımız da devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sağ olsunlar az önceki dinleyicilerimiz. En azından bir umut ışığı yaktılar Fahir için. Evet benim için. Evet evet benim için bir umut acirliği. Senin konumunda bir insan için de herhalde en başta umuda ihtiyaç var. Ben yani buldum her şeye bir sarılasım var. Yani öyle bir yani. Daha doğrusu her dala. Yani. Ha, öyle her dal. Mesela ben şeymişim suya düşmüşüm sen bana dal. Affedersin o dal dikenliymiş. O da benim elime. Yılanmış ha, hiç umurumda değil. Ben tuttuğumu yani orada artık ne bulduysan ona tutunacaksın. Ama işte bu sabah senin gözünde şey vardı yani. Ha. Bırak beni ben akıntıyla artık hareket edeyim falan diyordun. Ama oradan bir meşe dalı uzandı ki. Hem de, hem de güzel meşe dalları ya. Aha. Yakılar. Yakılar. Efendim portakal suları. En son neydi Boğaç'ın söylediği? Boğaç Yakıl'ın tarifini yaptı bize. Ha, Boğaç. Şu dakikaya kadar neyimiz var? Portakal suyumuz var. Sıcak portakal suyu içine çikolata da koyabiliyorum. O güzel oluyormuş. Üstüne tarçın da ekiyorum. Ondan sonra harici yakı dahili yakı. Yakı diye sempatik olmasın. Rakı. Hı hı. O sevgili Olgun'un dedesinin büyük şeysi. Metoduydu. Ve bana da en, şu an dakikaya kadar gerçekten en yakın duran da dahili yakı harici rakı şu ana kadar bir numarada gidiyor ama tabii ki. Dahili rakı harici yakı. İşte ben de onu diyorum. Yok karıştırdın galiba. Aman, ama bunu çok dikkatli harici kullanman lazım Fahir. Evet. Ondan çünkü bir doz aşımı. O yakıyı böyle rulo haline getirip yutarsan için yanar. İçim yanmış. Yakının meze gibi bir şey olmasın oğlum o yakı. Ha, o rakının yanında güzel. Hocam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım sizin de sesiniz biraz böyle kırık geliyor. Yok çok sağ olsun. İyi misiniz? Peki efendim. Tebrik ediyoruz size. Aman nazar değmesin. Buyurun Zeynep Hanım dinliyoruz. Şey bilmem söylendi mi de terlemek çok iyi geliyor. Yani, terlemek. Neyle terleyeceğim çok affedersiniz. Ya böyle ne kadar yün yorgan varsa örteceksiniz. Yani soba varsa sobayı da yakacaksınız yakacaksınız. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ev kombili. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra cıma yün yorganım da yok. Bir tane aldım bir sentetik. Ha, o zaman şey sauna ya da hamam olabilir. Hamama mı gideyim? Böyle bu halde. Merhaba sabah. Nöbetçi bir hamam bulursam gideyim tabii çok güzel. Niye sen? Şimdir hastasınız gitseydiniz. Kukuletayla gideceksin. Dinlenmeden iyileşilmez ki. Dinlenmeden yani iyileşilmez. Bir numaralı kural bu bir kere. Yani dinlenmem gerekiyor. Dinleneceğim güzel terleyeceğim. E hamam ne olacak? Hamama da sonra giderim canım ne olacak? Hamamda kaçıyor değil. Tamam. Peki efendim çok teşekkürler Zeynep Hanım. İyi günler. Bundan sonra hamamda terleyen bir adam görünce. Anlayacağım ki ben. Dertli bir adammış ya. Ya hakikaten. Götüreyim mi seni bugün sonunda ya? Aa saunaya nereye? Şeye mi götüreceksin? Güzel bir saunaya ben ama kukuletayı çıkarmadan. E tamam canım ben niye çıkartayım ki kukuletam? Diyorum ya Nepal'den geldi. Dalai Lama'nın şeysi var onda. Nesi var Fahit? Dalai Lama'nın... Dalai Lama kafasına takmış oğlum bunu. Dalai Lama'nın teri tabi buna bulaşmış. Oradan be. Geçti sana o zaman bu Tibet hastalığı. Olur mu bak buramda üçüncü göz açıldı ya. Oradan mı mikrofonu kapısı alıyor? Oradan kaptım herhalde. Olabilir yani her şey hazır. Nasıl terleyebiliriz başka? Ya koşman lazım. Koşacak halin yok. Koşacak halim yok. Ben hiç yormadan terliyorum. Durduğun yerde terleme lazım. Durduğum yerde beni terletmeni istiyorum. Ben buldum. Ne? Streç folyo sar vücuduna. Ha gazete kağıdı falan da. Ha gazete kağıdı hava sonra alıyor. Şeye o koyayım. Şey yapmaz. Ona bu şeylerden saracaksın. Niye canım ben sebzeleri hep gazete kağıdına sarıp koyuyorum dolaba. Niye? Maydanozu falan mesela sar çok uzun süre dayanıyor. Hadi ya bak onu bilmiyorduk. Bilmiyor muydun? Yok bundan sonra sara sara şey yapar. Ya bak güzel fikirmiş bu ya. Sar bu streç folyo ile kendine. Hı. Zaten bir noktadan sonra terle o kendini atar vücuttan. Ya siz bu şeye niye muamele... Gribe bazen gerizekalı muamelesi yaptığınızı düşünüyorum. Gribe öyle ki şimdi sen kendini grip yerine koy. Girmişim vücutta. Tamam. Şakır şakır her yeri ele geçirmişim. Ürüyorum. Hapşırıkla, yaşıyorum. Tıksırıkla yayılmaya da çalışıyorum. Çok güzel bir bakıyorum, sistem kurdum kendime. Herif kendine streç folyo sarıyor. O zaman işte ben bir grip anamam derim. Ben direkt şimdi öyle terledi, şey... gerizekalı derim ben. O işte öyle demem vallahi. Ben grip mikrobu olsam. Amanın adam metodu buldu. Terledikçe bizi vücuttan dışarı atacak. Sen iyi ondan mi? Değil. Sen şey dersin. Amanın adam metodik çalışıyor. Bilimsel olsa gerek hemen diye ondan tırsarsın. Bir de şey yaptığını düşün. Bir de portakal. İç iç yavrum iç. Ben öyle dedim. Afiyet olsun. Al bir bardak daha iç ılık portakal suyu diye. Ama o zaman C vitamini de şey oluyor. Vücuda destek oluyor. Ha, daha doğru. Çok savaşıyorlar. O C vitamini döner dolaşır bize gelir. Kapak olur sonra. Sevgili dinleyiciler, alternatif metodlarla Fahir'i iyi etmeye çalışıyoruz. Telefonumuz 210. Galiba benim sevenim pek yok ya. Benim anladığım kadarıyla. Daha ne olsun işte, herkes elinden geldiğini yapıyor. Şimdi dönüp dönüp herkes sana şey demesin işte. Ağrı kesici iç yat, ağrı kesici iç yat. Bunu mu duymak istiyorsun? Hayır, herkes ya da anladığım kadarıyla herkes bilimsel. Yani böyle biraz alternatif. Benim biraz daha alternatif tıbba yönelik bir şeyim var, tedavim var. Ne? Ama yani işte herkes kaldırabilir mi onu bilmiyorum. Ben kaldıramayacağım. Size boğaz ağrısı için bu. Ha. Polza taşı var ya. Ha. Onu kırıyorsun. Ha. İçiyorsun. Ama evet. Yani kırıyorsun dediğim toz haline getirmiyorsun. Ha. Nasıl diyeyim sana, hani çorbaya böyle fındık, fındık. Şey, ha, fındık büyüklüğünde. Ha. Şey, kuru ekmek atarlar ya çorbaya. Ha. Onlar öyle orayı küreye küreye iniyorlar ha. Aşağıya. Ve sonuç? Bir mucize. Sonuç mucize. Boğazın misler gibi oluyor. Ben bunu denemedim. Şimdi uydurdum. Ve çok mantıklı geliyor. Şöyle bir düşününce gerçekten bana da biraz mantıklı geliyor. Esas tedaviyi alıyorduk bak. Hattan düştü dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hatice ben. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah sizin de sesiniz çok sağlıklı evet, geliyor. Evet çok sağlıklıyım. Ama bu kış böyle geçsin. İnşallah. Ama bizim nazarımız da kuvvetlidir be. Ya öyle demeyin ya. Ya vallahi öyledir, bizim bir nazar bir değerse var ya. Ya. Ama bir taraftan da burada tedaviyi de verdiğiniz için yayında, yani ufak bir soğuk algınlığında ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Evet, sizin metodunuzu da alın ama. Şimdi bir kilo limonu alıyorsunuz. Evet. Onu yiyorsunuz. Ama gerçekten yiyorsunuz. Sonra da yatıp uyuyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Hiçbir şeyiniz yok. Sabah kalkıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorum böyle ifrazat içinde. Tabii kalkarsanız iyisiniz. Ama bir taraftan da mideyi delerek hiç kalkmamak da var. Ya bir kilo diyeyim, yarım kilo diyeyim. Ya da birkaç tane limonu kabuğu hariç gerisini yiyorsunuz. Ha, burada ben çünkü not alayım. Kabuk harici, limon dahili. Evet, içi dahili. Yani kabuğunu yemeyin. Neyse ki var Hatice Hanım pazarlığı açıkmış, onu öğrendim. 3-4 tane indirdik limonu. Yani evet, sizin için. 2 limonla her şey halloldu değil mi? Yok yok, 4 limon. 4 limon. Ama siz... 4 tane yiyin. İrice 4 tane limon. Nasıl yok, yiyeceğiz? İrice 2 tane, küçük Cem'e 4 tane. Nasıl? İri iri ama böyle mabele yumruk kadar. Peki öyle olsun. Tuzlama falan yapabilir miyiz? Yani evet yapabiliriz yani, ama çok tuzlamayın. Nasıl ya? Yani şimdi bunu böyle portakal soyar gibi soyacağız mı? Yoksa yani böyle... portakal soyar gibi değil de hani böyle dörde bölüp ondan sonra... Aman böyle... onu yaptırmayın ya. İğrenç şey. Çünkü bizim yanımızda da uygulayacak olur. Gelecek limon keser diye şey yapacak. Dişinin arasına kaçacak şeyler falan. O dişler nasıl olur biliyor musun? Böyle şeffaflaşır. Tül gibi olur da bütün dişlerim. Peki efendim, limon tedavisini de ekledik evet. Buraya. Çok teşekkürler tamam. Hatice Hanım. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Hatice Hanım. Bazı şeyler var kendiliğinden ilaç havası yaratan. Bak limon öyle. He. Tarçın öyle. He. Zencefil. Zencefil. Nedense bunlar zaten doğal ilaçmış gibi geliyor. Sadece tatları bir çirkin diye. Keskin diye daha doğrusu. Çirkin dedi. Çirkin ya çirkin. Keskin değil mi? Boş yere. Şalgam iç ya şalgam. Aa bak içelim. Bak şalgam onu da tut. Bizim zaten ata iç şeyimiz bu. Ben hiç içmedim ben. Şalgam nasıl hiç içmedin? Hiç. Ha çok affedersin. Harici yakı, dahili yakı, yanında da sana. Şalgam. Ha? Turşu suyu. Evet şalgam da bir nevi turşu suyudur zaten. Ama turşu suyu daha güzel bir şey. Şalgam suyu bir numaradır. Özellikle acılısı. Başka ne içebilirsin böyle yakacak falan? Yakacak falan derken? Alkollü bir şeyler mi? Çiğ köfte. Çiğ köfte dedin değil mi Ege? Hı hı. Şöyle çiğ köfte. Doğrusu çiğ köfte değil mi onun? Tamam çiğ köfte de yeriz. Ne olacak? Canı sağ olsun. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Ben sana söylüyorum tedaviyi. Çiğ köfteyi al. Bol limonla. Ez limonla beraber. Ondan sonra kaynar suyla onu kaynar suyun içinde erit. Biberonla em. Veya bir seferde. Ama kaynar kaynar içeceksin. Onun iyi gelmeyeceği bir rahatsızlık düşünemiyorum ben. Acı ya. Bir anda acı. İlaç dediğin acı. Acı, ekşi. Çok iyisin ya. Ege var ya var ya. Aslında hem bence... ezmesi de kolay. Bonza taşından daha kolay. O çünkü daha yumuşak, da lezzetli bence. Şey. Hiç olmazsa sevdiğimiz bir marulunu şey. Marulunu falan da en son böyle ağzında kötü tat kalırsa onu da yersin. Ha, olur. Ama şimdi dışarıda satılmıyor. Onu kendim yapman lazım. İçinde yani et kullanmıyorlar ya artık. Doğru. Çiğ köftenin içinde de et kullanılmayınca böyle mercimek köftesine dönüyor otomatikman. Mercimekte yani. Akla insanın o mercimek teyze geliyor. Ne Baysal'dı kadının adı. Türkan Baysal'dı isim geliyor. İşte bir inan Baysal. Bir şey Baysal. Emin misin? Ha, o ben hiç hatırlamıyorum. Böyle geldi. Belki sana zamanında güzel dikkatli seyretseydik. Bugün hiç mikrop kapımızdan içeri girmeyecektim. Mercimek yiyen adama ne mikrobu işler? Hiç valla. Çünkü ikisi de aynı potada erimeyecek. İki şey bir mikropla bir mercimek. Zaten ikisi de M aynı kutup birbirini iter. Ha ben öyle imla kılavuzunu başka yöntemlere de açık olduğunu bilmiyorum. Tabii canım. Marul da o zaman birbirini itiyor. Mercimekle marul. Mercimekle marul olmaz ama mesela mercimekle çiğ köfte bak birbirini çeker. Zıt kutuptur çünkü. O zaman marulla mikrop da birbirini itiyor mu? Tabii iter. Marul da. Çünkü yeşillik, taze yeşillik tüketin diyor ya uzmanlar. Hı hı. Orada tüket dediğim marul. Aynı harf olunca itiyor mu birbirini? Mesela bak ıspanak. O zaman ıspanak yersek hasta oluyoruz. Çünkü ığlama. Iğlama ama mikrop zıt kutuplar ne yaptı? Birbirini çekti. Çekti. Ispanakları yıkamadan yedim çünkü. Ha. Üstünde kiri vardı onun tabii. O ne kadar basit bir mantığı varmış ya. Yıllardır biz... Oğlum soracaksın bak mesela bazı dersler vardır. Aa, çok zor çok zor der. Bir tane öğrenci gelir çok başarılı. Yemiş yalamış yutmuş. Sana anlatır. Aa çok kolaymış dersin. Mesela badem yesek? Badem yesen bak. Badem yediğin zaman nedir? Mikrop. Nedir? Zıt kutup birbirini ne yaptı? Çekti. Neden? Neden? Çünkü bademleri sakladıkları depoda fareler geziniyor. Hadi ya. Tabi. Fareler, sincaplar ne oldu? Bütün direkt veba olursun ya. Mandalina yedik. Bak mandalina ne yaptı? Mandalina mikrop birbirini ne yaptı? Tak iter. Neden? Çünkü aynı kutuplar. Kabuğunu soydun güzelce aynı kutuplar. Tak yedin vitamin deposu. Evet çok mantıklıymış. Muşmula. Muşmula aynı şekilde. Yine aynı şekilde oluyor. Mercedes. Bak mesela Mercedes. Araban var. Evet. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bak Mercedes'in varsa bir kere hastaneye gitmen çok kolay. Mikrop mesela mikrop yap, arabaya atladığın gibi sen tak Mercedes bir de yol açarlar herkes sana. Ha. Öyle. Başka ne olabilir bir dakika ya? Meyan kökü yine faydalı oluyor. Tabii canım deli misin ya? Sen söyle bak zor takıldın yani kafanda daha netleştirebilirim yani hiç problem yok benim için. Ferhat Göçer. Ferhat Göçer bak mikrop mesela Ferhat Göçer mikrop birbirinin tamamen ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Çekiyorlar. Çünkü Ferhat Göçer'in nesi var? Döndürememe özellikle. Hayır Ferhat Göçer doktor aslında. Doktor. Evet tamam. İşte ben ondan zaten Ferhat Göçer. Sen zannediyorsun ki şey zannediyorsun. Ne derler ona? Bu doktor olduğu için mikropla. Hayır ne alakası var? Bu hastanelerde mikroplar oluyor. Esas, bin bir türlü şeyle. Esas mikrop yuvası doktorlar. Tabii canım mikrop yuvası. Zaten bak doktorların çoğu sigara içer. Mikrop ölsün diye mi? Yani hayır mikrop ölsün diye değil. Yani aslında onlar esasında şeydir anladın mı? Kaynak orasıdır yani. Mesela bir yere girdin. Çekirdek yok. Hocam kaynak nerede? Hap, bir bak orada doktor varsa kaynak olur. Anladın mı? Sistem bu kadar basit işleyen bir şey. Bak Ferhat güzel. Sen madem bu kadar iyi biliyordun sistemi niye hasta oldun? Abi sistemi bilmek. Sen nereden çektin mikrobu? Ne? Badem mi yedin? Ben çekmedim ya. Bana çektirdiler. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burcu Burhan. Burcu Burhan Bey hoş geldiniz. Teşekkürler merhabalar. Kesin çözümü söylüyorum size. Zaten son telefonumuzsunuz. O yüzden böyle yani bıçak gibi kesecek. Hayır beyzim bak gibi ayağa kaldıracak bir yöntem biliyorum. Şimdi şöyle bir durum da var Burhan Bey. Sadece biz Fahir üstünden konuşuyoruz ama hasta yatağında bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz de var. Doğru doğru. Haklısınız. Umut tacirliği yapıyoruz bir noktada. Aslında geçen haftadan da çok hastaydım da bu yöntemle iyileştim denilebilir. Hadi ya dinliyoruz o zaman buyurun. Şimdi Fahir Bey zeytinyağını alıyor çok az bir... Bir kaşık? Bir kaşık değil de biraz daha fazla. Bir çay bardağı kadar. Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alıyor. Aslında bu yöntem uygulanan için çok zevkli, uygulayan için ise çok iğrenç bir yöntem. Cezvede onu biraz ısıtıyorsunuz. Tamam. Kızgın zeytinyağıyla kendimi mi dağlayacağım? Evet. Bir kişi, hasta olan kişi onu masaj halinde bütün vücuduna yayıyor. Özellikle ciğer, sırt bölgesine. Masaj yaparak yayıyor. Ve hasta kişi daha sonra battaniyelere sarınıp bir gün boyunca yatıyor. Zeytinyağlı Fahir tarifi veriyorsunuz. Evet. Deneniyor yani zeytinyağına. Bir şey soracağım ama. Evet. Biz burada zeytinyağında sızma mı kullanıyoruz? Riviera mı? Natural mi? Hangisi? Sızma olması, en doğal olması. Hani. Ama tabii ki yani evet. Natural de biliyorsunuz adından geliyor zaten. Natural. Natural. Almanların evet, tabiriyle. Peki çok teşekkürler. Bir de şey diyecektim. Biraz önce Ege Bey'in dediği bir sera naylonla sarma yöntemi vardı da. O biraz ters tepebilir. Serhat giysinden dolayı virüsler azabilir içeride. Peki efendim. Öyle bir çok durum. Çok teşekkürler. Var. Görüşmek üzere. İyi günler. Bak zeytinyağı çok güzel bir fikir. Vallahi. Onun içine biraz da kekikle şey koy. Ben söyleyeyim, biraz da biber salçası var hakiki. Of. Yemin ediyorum var ya. Biraz bak, ben sana biraz da soğan rendesi koy. Marine et oğlum beni. Marine Fahir. Yemin ederim. Lokum gibi çıkarsın ya ertesi günü. Ateşe koy bari de. Lep lep lep lep dökülür zaten. Omuzuna dokunduğunda böyle çat çat çat etlerin oynar. Aa çok güzelmiş ya. Zeytinyağı güzel fikirmiş ya. Tabii ki ya. Delisin oğlum. Sen mis gibi oğlum, ben, de kokar ben, yani. Evet, burcu burcu zeytinyağı kokacağım. Bir de yalnız evde... onun sıcaklığını iyi ayarlamak lazım. E tabii. Ama şöyle de düşünmek lazım. Mesela bir kaledesin. Evet. Dışarıdan düşman orduları geldi. Hücum sulara ettiler. Tırmanmaya başladılar. Ha. Onların üstüne ne dökersin? Zeytinyağlı, soslu. Kızgın yağ dökersin. Evet. İşte senin vücuduna şu anda saldıran mikroplara kızgın yağ dökerek uzaklaştırıyorsun gibi düşün onu. Tabii ki sembolik olarak. Anladım. O haşır haşır yani senin yağ işgalinden kurtulmak için şey oluyor ya. Kurtulmak için değil de. Temsili törenler bu. Oluyor. Aha. Ya. Onun gibi. Aslında bunu tabii mikrop vücuda girmeden önce surlardayken yapmak lazım. Surları bence biraz daha desteklememiz lazım. Haftada bir senin yağlara belenmen bence en madem mantıklı. Bünyen de böyle hassas. Doğru. İşgali açık. Seni haftada bir beleyelim. Yani işgali açık ama ben kendimi biraz Lüksemburg gibi düşünüyorum. Buyur Lüksemburg'u işgal et. Yiyorsa. Yiyorsa bir dene bakalım. İşgal etmişler falan şimdi. Neyin artistini yapıyorsun? Yani ediyormuş gibi olur da aslında edemezler. Özünde edemezler yani. Lüksemburg'u kim işgal edebilir? O zaman şöyle diyebiliriz. Hastalık senin bedenini ele geçirdi ama ruhuna dokunamadı diyebilir miyiz? Bir prensi gibi, Monaco gibi düşün beni. Ben gene orada çatır çatır kumarım. Prensimi de dolaştırırım. Her şeyimi yaparım. Öyle düşün. Monaco'yum diyorsun. Ben bir Monaco'yum. Monaco koyayım ben. Monaco'sun. Monaco'yum. Monaco'yum ben. Peki, Monaco! Monaco! Panora'nın sunduğu modern sabahların sonuna geldik. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Panora'nın sunduğu modern sabahlar. Yarın sabah inanıyorum ki zımbamsı bir Fahir Öğüncü karşımızda bulacağız. Ve bütün dinleyicilerimize çok teşekkürler edeceğiz. Ben, evet. Ve herkese bence tedavide söyledikleri malzemeleri hediye olarak. Mesela ne bileyim en son Burcu Burhan Bey'e. Bir güzel bir zeytin teneke ya. Zeytinyağı. Hatice Hanım'a limonlar. Limonlar, hevenk hevenk. Efendim neydi, yakılar. Portakal suları, yakılar ve yakılar. Çok güzel bir sofra donatacaksın gibi görünüyor bana zeytinyağlısından. Terleye ne götüreceğim ya, çok özel Zeynep'e. Ona da bir kova ter. Ter. Veya botoks. Ya, yo o şey demişti, sauna mı hamam mı demişti. Ona da bir, hamam. Bir ben hamam sefası. Bir arkadaşıyla bir hamam sefası. Hafta sonu hamam tası. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.